Na przygotowania nie było zbyt dużo. Wylądowaliśmy wczoraj, dzisiaj dobry trening, przepotka, analiza taktyki w Hiszpanii. No Hiszpania jak zawsze gra szybko, fast breaki i tak dalej. To jest ich pierwsza siła, więc trzeba będzie jak najmniej strat robić, bo oni to wykorzystują. Mówił Aaron Cel. Początek jutrzejszego meczu o 18:00. Sponsorem Faktów Sportowych jest firma Heys Technik, producent kotłów pelletowych i pomp ciepła do programu Czyste Powietrze. Patrzę na te pogodowe mapy, szukam tutaj jakichś pozytywów, czegoś, co nadawałoby się na sobotni wieczór w karnawałowym rytmie. Jakoś nie mogę znaleźć, no może w środę, nie, no w czwartek, nie, też nic nie ma, no bo, o, jest czwartek, dobrze, nie, to nie, też słabo. To w piątek może będzie trochę cieplej, może będzie więcej słońca, tak mówię o przyszłym tygodniu, bo jutro to będzie lało, będzie pochmurno, deszczowo, więc najlepiej to dzisiaj bawić się przez całą noc i potem właściwie można pół niedzieli przespać i niczego specjalnie nie stracicie. W RMF FM właśnie program, który nazywa się Disco 90 pod hasłem Ostatnia sobota karnawału. Same sprawdzone numery po to, żeby dynamika była odpowiednia. Tone the Night i utwór Dance Monkey leci do was teraz. Najlepsza muzyka na weekend. Take a breath, rest your head

Xiangyi. And you're listening to RMF FM. Désolé, Paris ça va comme si comme ça, baby. Let's take a walk around that land. Ay, la la la di, la la la. Godna ekipa od Shanghaia i ten jakże sympatyczny kawałek zatytułowany Désolé, a tutaj dzwoni pani. Nie wiem jak wy, ale ja mam cały czas wrażenie, że dzisiaj jest piątek. Nie, nie, nie, nie da się kalendarza odwrócić, nie da się zakręcić, wszystko jest pod kontrolą, to jest ostatnia sobota karnawału. Już więcej takiej soboty w tym roku nie będzie, więc proszę skorzystać na przykład z takiego numeru, który proponuje pan kapitan. To już jest takie tempo, że trzeba wziąć dwa głębsze oddechy, żeby dotrwać do końca, a to ma 4 minuty. do północy. Drink jak zagubiony pocisk strzelił mocno mi do głowy. Coraz trudniej się wysłowić. Pić niezdrowo, więc na zdrowie. Bliższy się wydaje człowiek. Serce mi tętno czy pęka. Ty przy barze taka piękna. To jest do szczęścia kawałek. Więc zrób coś ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczepię. I może będzie nam lepiej. Bar papieros. Dobrze, że jestem hetero. Cały wieczór mnie pociągasz. Więc nie mówmy o poglądach. Nie wspominaj o chłopaku. Dziś Warszawa, jutro Kraków. Zagubieni zmysłów sieci. Gdy z głośników przebój leci. To jest do tańca kawałek. Coś ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczepię. I może będzie nam lepiej. Trwa rytmiczna gra przedwstępna. Ciężko kroki zapamiętać. Opętani drżymy w transie. Trzeba wykorzystać szansę. By zatracić się w tej nocy. I pokusą dać się stoczyć. To jest do tańca kawałek. Więc zrób coś ze swym ciałem. Ja się do ciebie uczepię. Będzie nam lepiej. RMF FM. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê. Gustavo Lima e você tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tchê tytuły piosenek nie są ważne, nazwy wykonawców również nie są istotne. Najistotniejsze jest to, żeby złapać ten fragment piosenki i potem wokół niego się zakręcić i dobrze bawić, tak jak tutaj. Cze-cze-recze i sprawa załatwiona. To był Gustavo Lima w RMF FM na sprawie 22.30. Na moment zrobimy sobie krok w tył. Troszkę wolniej. Żeby starczyło sił do rana. In my mind. Podpierajcie ścian. Z RMF FM bawimy się w rytmach lat 90. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. This way. I was born so bad in a flame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Fireball.

świetnych dżentelmenów w sam raz na karnawałową imprezę. Ed Sheeran i Justin Bieber to I Don't Care. Tu RMF FM i ostatnia sobota karnawału. Kontakt cały czas mamy z tymi, którzy bawią się, którzy kontrolują sytuację, albo częściowo ta sytuacja już wymyka się spod kontroli. Żona mi daje telefon do ręki i mówi, żebym sobie rozmawiał. I jestem. No nie, ja tu bym nie gadał nic. Ja bym już lepiej o tej porze nic nie gadał. Posłuchał muzyki, pobawił się, potańczył, poszalał. To są teraz pomysły. Telefon to niech już leży gdzieś tam z boku. On nie zagra tak dobrze jak my. About one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see you smile, 'cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally. Wasting time on stupid people in cheap lines. I'm sure, I'm sure. So I gave $1 million just to go to grab me by the collar like I'm these days, these days. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally. What a man gotta pray to be a last good night and your first good day. 90 za sterami DJ Jędrych. Szalona impreza karnawałowa bez Coco Jumbo właściwie byłaby nieważna, dlatego z przyjemnością dziś ten numer wyemitowałem dla wszystkich bawiących się w rytmie RMF FM, ale to nie koniec kawałków, które dziś szykujemy dla was, bo bity cały czas lecą, jeden po drugim. Będzie jeszcze Lopez, będzie Hathaway, a teraz Madison Mars i słynne Don't Go w nowej wersji. Get savage, 2019, but you know the old adage. Never judge a person by their worst picture. Gotta look deeper, gotta find a finsta. Got my own fam, too bad you're not in it. I'm head of the table, every night for dinner. You a little salty, better pass the pepper. Go ahead and at me, but I got the paper. Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way. Look at the ground, I won't wait. Not coming down from this. Got a new vibe with this. Got a new vibe with this. Got a new vibe with this. Got a new vibe with this.

man.